Tchèboué, l'homme qui mérite sa place. Adamo Coco, Freddy Kindoudi, Rakis, Lolo Kindombi.

pimela nga bomi mona kolela te oyo akoboyisa nga na deli nasenga nzamba pesa etumbu bavanio veve nazalaka mobulu esuka na mona babokilo lelo yo nasina koli ekoki na bala na poni ye depui danzei ata nzamba pimela nga bomi mona kolela te Sanga na deli, na senga zamba pesa etungu. Tonton Brice, na zala kamo bulu esuka na mona babo kilo. Lelo na sina koli, eko kina bala na ponye. Adeline, Adeline, mosi ya vina nga mubimba. Adeline, Adeline yo, mezo leke na kabandeko. Adeline na timotema, mosi ya vina nga mubimba. Adeline na timotema Mwasi ya vina nga mbimba Mbo Blancha Ata zamba pimela nga bome mwona kole la teo Boya kobo isa nga na delin Nasena zamba pesa etungu Wela bindele Nazalaka mpulu esuka na mwona babo kilo Lelo nasina koli Eko kina bala na ponye Agence Masiamba Jo Malamba Ataza mapimela nga bomengo na kole la teo Oya kubo isa nga na deli Nasena zamba pesa etu